เรื่องเวสสันดรปริทัศน์ตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พระไรแสนนี้เราไม่ได้พูดถึงในเรื่องนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระอริยเจ้ามากมายในโลกพระศรีอริยเมตไตรแต่พุทธเจ้าท่านพูดไว้ในจักรวรรดิในโสดนั้นพระอริยเจ้ามากเกินกว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าเราเสียอีกเราไม่พอใจที่จะพูดถึงไม่ทราบว่านักปราชญ์อาจารย์รุ่นเก่าที่พูดเรื่องมาลัยสูตรมาลัยหมื่นมาลัยแสนในดีกามาลัยเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระอริยเจ้ามากมายพูดแต่เรื่องต้นไม้กัลยาณพืชเกิดขึ้นสีบุญเมืองอยากได้อะไรอธิษฐานเอาออกมาแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากองใหญ่มีศัตรูคู่เวรมีคนสวยสดงดงามอายุยืนยาวทั้ง 80,000 ปีอันนี้เอามาพูดกันเพราะสิ่งที่เรามาพูดกันนั้นส่วนมากเป็นสิ่งที่เรารักเราปรารถนาอายุนั้นไหนจะยืนว่ามันพันปีไปขนาดอันนี้ฟาดไปตั้ง 80,000 อยากได้อยู่บ่นอนอพอออกไม่ออกอาตมาบ่เอานำเด้อมันหลายโพดแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วมันมากเกินอย่างไรก็ตามเข้าโครงที่มีในจักรวรรดิโสธีคณิกายปฏิกวรรคแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่11นี่จะหาได้ง่ายที่สุดคือสูตรที่2สูตรที่2ท่านจะหาง่ายถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกโดยเฉพาะแปลภาษาบาลีไม่ได้ไม่ค่อยเข้าใจก็ไปเปิดพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยท่านก็จะได้พบได้เห็นแน่นอนอย่างไรก็ตามท่านยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้เมื่อพูดถึงเรื่องมีพระอริยเจ้ามากมายกายกองในโลกของพระศรีอริยเมตไตรแล้วท่านก็ยังพูดต่อไปตัดถึงที่พึ่งที่พึ่งบอกว่าถ้าหากภิกษุทั้งหลายเนี่ยอยู่ด้วยกันโดยความเป็นผู้มีที่พึ่งที่พึ่งอะไรผู้ชาวดูก่อนภิกษุหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอัตตะทีปาอัตตะทัตอัตตะสรณะภาษาบาลีว่าอย่างนี้อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอนัญญทีปาอนัญญสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะคำว่าเกาะคำว่าที่พึ่งขออภัยขอเวลาอธิบายสักหน่อยโลกที่เราอยู่นี่อยู่ท่ามกลางทะเลแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสเรียกว่าสังสารวัฏวนเวียนกันอยู่นี่เกิดตายตายเกิดเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์จิตใจเข้าไปอาศัยไปยึดมั่นเรียกว่านิสิตานิสิตาแอบอิงอาศัยอยู่กับความพอใจไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เลยว้อยลอยกันวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งจะต้องหาเกาะเหมือนในทะเลจะต้องมีเกาะเป็นที่ปลอดภัยที่เรียกว่าทีปาทีปาพุทธิยาจึงบอกว่าอัตตะทีปามีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่พึ่งเดี๋ยวนี้พอพูดถึงเรื่องพระศรีอริยเมตไตรเกิดขึ้นมาในโลกเดี๋ยวนี้เกิดมีศรีอริยเมตไตรปลอมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวศรีอริยเมตไตรเกิดขึ้นหนองบัวลำพูเดี๋ยวเกิดขึ้นทางเมืองเลยเดี๋ยวเกิดขึ้นทางอุดรนี่ก็เกิดศรีอริยเมตไตรตัวเมย์ขึ้นมาแม่ยิงขึ้นมาก็พากันแห่ไปกราบไปไหว้ศรีอริยเมตไตรเก้ความจริงศรีอริยเมตไตรไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไกลเกินกว่าที่จะสร้างขึ้นมาได้อยู่ในจิตในใจของเราถ้ามีศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้ามีจิตใจเมตตาปานีในหมู่บ้านหนึ่งบ้านน้อยๆ100หลังคา400 500หลังคาถ้าทุกคนมีศีลห้าบริสุทธิ์และทุกคนมีเมตตาปานีต่อกันนั่นจะเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเต็มด้วยความรักความเจริญและโลกภาษีอานเกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเมื่อมนุษย์อายุ 80,000 ปีจะมีพระเจ้าจักรพรรดิทรงประณามว่าพระเจ้าสังฆาทรงอุบัติขึ้นณเกตุมณีราชธานีเป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วแล้วก็เล่าไปว่าบ้านเมืองคนเนี่ยจะติดกันเต็มไปหมดเลยท่านว่าอย่างนี้บ้านคนใจแออัดยัดเยียดจะไม่กระทบกระทั่งไม่เค้นไม่ฆ่ากันลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนบ้านใหญ่ๆชุมชนหนึ่งในบ้านในเมืองของเราเนี่ยถ้าทุกคนมีศีลห้าบริสุทธิ์มีเมตตาปานีต่อกันเมื่อนั้นอัดแอร์อัดยัดเยียดแต่ทางกายแต่จิตใจกับอบอุ่นนู่นก็พี่นี่ก่อนน้องเดี๋ยวนี้มันขับข้างหลังไหลแต่ทางด้านร่างกายแต่จิตใจมันอ้างว้างว้าเวคนไม่มีศีลมีธรรมเลยจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบอาศัยพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เลยเหมือนอยู่คนเดียวในโลกกว้างมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เมืองฝรั่งมั่งค่าที่จะเริ่มรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัตินานาประการถึงยุคพุทธปฏิเทศถึงยุคกดปุ่มแล้วถึงยุคอินฟอร์เมชันเอทยุคข่าวสารทุกดาวเทียมทุกอวกาศคอมพิวเตอร์ แต่เมืองฝรั่งนั้นกลับอ้างว้างว้าเหวทางจิตใจแม้จะหนังมุดเก่งติดแอร์นอนอยู่ในห้องแอร์จะกดปุ่มซักผ้ากดปุ่มกินอาหารมีตึก50ชั้น100ชั้นแต่จิตใจของฝรั่งก็อ้างว้างเพราะว่าขาดสินค้าทำต่างคนต่างมั่งมีสีสุขไม่ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต้องอาศัยตนเองว่าตนเองนี่มีแล้วเก่งแล้วไม่ต้องเดือดร้อนแต่ในที่สุดจิตใจนั้นมันไม่อบอุ่นมันเลยยังอ้างว้างอยู่ดีๆเมืองฝรั่งจึงหันไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจูงหมาจูงแมวไปเป็นพวนคนแก่คนเฒ่าไปไหนจูงหมาไปลูกเต่าไม่สนใจที่จะให้ความอบอุ่นแก่พ่อแม่เพราะว่าระบบศีลระบบธรรมเขามันไม่ดีไม่งามเรียกว่าไม่มีระบบ relationship system หรือว่าระบบ conjugal relationship สัมพันธ์ทางด้านจริยธรรมต่อกันพ่อแม่ต้องไปเข้าอยู่นู่นนิคมคนแก่มีฉะนั้นก็อยู่บ้านคนเดียวลูกหลานนี้ไปมีลูกมีผัวมีเมียไม่มายุ่งมาเกี่ยวกับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เลยอ้างว้างว้าเวขอร้องรัฐบาลให้มีวันแม่วันพ่อ Father Mother Day ขึ้นมายังไม่พอก็ยังเกิดความอ้างว้างอยู่งั้นเลยว่าร่างกายมันขับข้างหลังไหลจิตใจมันอ้างว้างว้าเวโลลิเนก็เลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจูงหมาไปจูงแมวไปดาริงสวีทาร์ตโอหวานใจของฉันยอดรักว่ากับหมากับแมวไอ้พวกหมาพวกแมวเนี่ยมันก็คุ้นเคยกับเจ้าของจงรักภักดีพวกฝรั่งจึงต้องมีโรงพยาบาลหมาโรงพยาบาลแมวมีการประกันชีวิตหมาประกันชีวิตแมวเนี่ยมีเงินประกันภัยแก่หมาแก่แมวรถเหยียบรถชนหรือหมาแมวไปกัดใครทางบริษัทประกันต้องเสียเงินค่าประกันประเทศไทยเรานั้นไม่มีโรงพยาบาลหมาพยาบาลแมวมีน้อยพวกฝรั่งต้องมีสัตวแพทย์ต้องมีบริษัทประกันภัยแก่หมาแก่แมวของเขานี่ทั้งหมดคือความเจริญทางวัตถุมันคับขั่งหลังไหลทางกายแต่จิตใจมันอ้างว้างว้าเวเมื่อไม่พอใจอะไรฝรั่งก็ขาดตัวตายผูกคอตายกินยาตายอย่างมีเรื่องซันออฟแซมผู้ชายคนหนึ่งหมาตนเองไม่ชอบผู้หญิงผลผมบอลก็ไปเที่ยวฆ่าผู้หญิงว่ามันไม่ชอบใจหมาของฉันไม่ชอบเนี่ยมันบ้ามันบอไปอย่างนั้นเอาว่าไปเลยเถิดไปหน่อยเมื่อพูดถึงบ้านเราเมืองเราดีกว่าฝรั่ง 500,000 เท่าถูกง่ายๆเขาเจริญทางวัตถุแต่จิตใจเขาต่ำช้าเลวทรามเป็นทุกข์เป็นร้อนเดี๋ยวนี้กำลังสนใจในทางพระพุทธศาสนาในบ้านปลายนี่ก็น่าคิดเหมือนกันแต่คนไทยกำลังจะวิ่งไปเหอะฝรั่งมานี่ดิ้นเสาะเสียแสงสันหูพินแฮครับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มคาสีแพงบัวขี่แบะสิบานเกิดกลางน้องพักพองนี้เมื่อพ่นปงใบเป็นต้นบัวร้องเกินหัวสวนกำบานเก่าบนเลิกสังเราตื่นสิไปห้องบนเขินพระไทยเทศให้ฟังใบยาฟังตบไปฟังพระฝรั่งเทศถ้าฝรั่งหัวแดงๆมาบวชเทศมาเละเปะปะสเปสปาโอ้ยฟังกันดีแต่ก็ไม่ลึกซึ้งอะไรเหมือนคนไทยกับฝรั่งเหมือนฝรั่งมหัดมวยไทยนั่นเองเดี๋ยวนี้เรากำลังเห่อฝรั่งบางพวกเห่อฝรั่งไปเข้าศาสนาฝรั่งบูชาฝรั่งพูดอะไรละถูกต้องดีงามไปหมดแต่พอฝรั่งมานับถือศาสนาพุทธก็ชมเชยโอ้ดีที่สุดอย่าเพิ่งไปไว้ใจอะไรมากนักหนาเพราะพวกนี้ยังเข้าไปถึงพื้นฐานวัฒนธรรมของพวกเราอย่างชัดเจนบางคนรู้จักนิดๆน้อยๆก็อวดดีไปโอหังจองห้องอีกต่อไปก็จะเอาศาสนาพุทธนี่ไปซ้อนกันผิดๆถูกๆปูจี้ปูจำตั้งแต่คนไทยเกิดอยู่ตรงนี้นอนก่อศาสนาอยู่ตรงนี้ยังไม่สนใจที่จะศึกษาเรื่องสมาธิเรื่องภาวนานี่ในสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องโลกภาษีอานแล้วต่อมาสรุปโลกภาษีอานบอกว่าในสมัยของภาษีอานนี่คนจะมีพระอริยเจ้ามากนักภาษีอริยเมตไตรเทวภาษีอริยเมตไตรพุทธเจ้านั้นนะจะทรงบริหารพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนพันมากกว่าเราตถาคตที่ทรงบริหารภิกษุเป็นจำนวนน้อยจำนวนร้อยท่านว่าอย่างนี้พระอริยเมตไตรพระองค์นั้นจะทรงแสดงทำงามในเบื้องต้นในทำกลางในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐปยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระผู้มีภาคเจ้าพนาว่าเมตไตรพระองค์นั้นจะทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายพันเหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้นี่ท่านกล่าวอย่างนี้แล้วท่านก็สรุปให้ฟังว่าบ้านเมืองเป็นยังไงว่าเจ้าแผ่นดินก็จะออกบวชไหว้เนี่ยพระจ่าสังฆะจักทรงให้ยกซึ่งยกขึ้นซึ่งปราสาทที่พระเจ้ามหาปณาถ้าทรงสร้างไว้และประทับอยู่แล้วจักทรงสละจักทรงบำเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางวันนี้พกยาจกคนอยากจนทั้งหลายจักทรงปลงพระเกศาและพระมัตสุทรงครองผ้ากาสาวพัดเนี่ยเกศามัตสุงโอหาเลตพังกาตายังทรงโกนผมปงหนวดป้องผมโกนหนวดแล้วก็ห่มผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากเรือนทรงพนวดเป็นบรรพชิตในสำนักพระผู้มีภาคเจ้าพระนามนั้น พระเมตไตรลันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท้าเธอจักทรงผนวดอย่างนี้แล้วทรงปรีพระองค์อยู่แต่เพียงผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนทรงไปแล้วไม่ช้าก็จักเป็นผู้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายพากันออกจากเลยเป็นบรรพชิตโดยชอบอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองในทิฏฐธรรมนั้นเทียวหมายความว่าสรุปสุดท้ายแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิในสมัยของพระศรีอริยเมตไตรนั้นก็จะปองผมโกนหนวดออกจากเรือนสารราชบัลลังก์บวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็กลับเข้ามามองหาพวกเราบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งจนมีอย่ามีสิ่งอื่นเป็นเกาะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่อยู่อาศัยมีธรรมเป็นเกาะเรียกว่าธรรมะทีปาธรรมะสรณะเฮ็ดจังใดจังซื่อว่าเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นเกาะดูก่อนภิกษุหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้แหมอิทัปปิกเวภิกขุภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายกายเยกายานุปัสสีวิหารทะเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่สัมปชาโนสีมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีสติมีสัมปชัญญะถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้หลังจากนั้นพระองค์ก็พูดไปพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนี่กำจัดความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้ด้วยสติสัมปชัญญะพูดง่ายๆก็คือเรื่องสติปัฏฐาน4และก็กระเทือบลงมาหน่อยก็คือเรื่องอิทธิบาท4ดูความพิสูจน์หลายเธอตั้งหลายจงเที่ยวไปในโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันเสิบมาเนื่องจากบิดาของตนเมื่อพูดถึงเรื่องโลกภาษีอานศรีอริยเมตไตรที่มีพระภิกษุที่เป็นพระอริยเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นมากมายยิ่งกว่าสมัยของเราในพระมาลัยดีกามาลัยสูตรที่เราสวดเราอ่านเราฟังกันในเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนมันไม่มีในเรื่องนี้ก็พูดแต่เรื่องทางวัตถุไม่ได้พูดในเรื่องของจิตใจน่าจะเลยไปถึงนั้นแล้วสุดท้ายคนจะอายุยืนได้หมื่นปีได้แปดหมื่นปีก็ดีมีวันนะผิวพรรณปุดพองก็ดีมีความสุขก็ดีมีพลานามัยดีก็ดีพระพุทธเจ้าหันกันเน้นลงมาที่ศีลที่ธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมชาติอันเกิดขึ้นอันตั้งอยู่อันดับไปอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้หลังจากนั้นมันเป็นไปได้ท่านก็สรุปลงมาเรื่องอายุของภิกษุนี่บอกว่าเมื่อมีเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าอยากจะให้มีอายุยืนก็เจริญอิทิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารสมาธิมีหลายอย่างนะฉันทะสมาธิวิริยะสมาธิจิตตสมาธิวิมังสาสมาธิประธานสังขารแม้ถ้ามีเวลาอธิบายกันเรื่องนี้มันก็ดีแต่เรามีเวลาน้อยเอาล่ะเป็นว่าจะมีอายุยืนก็ดีผิวพรรณผุดพองก็ดีจะถึง 80,000 ปีก็ได้เจริญอิทธิบาทมีสมาธิในฉันทะพอใจที่จะทำสมาธิจิตตะฝักใฝ่ในสมาธิวิมังสาไตรตองพิจารณาที่จะให้เกิดให้มีถึงสมาธิอย่างวิริยะภาคเพียรให้เกิดมาซึ่งจิตเป็นสมาธิเดี๋ยวนี้เรามีใครล่ะตั้งใจที่จะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในสมาธิถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิแล้วก็หาวอาบงาบงาบอย่าว่าได้โยมเลยแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็ยังไม่พอใจอันนี้แล้วมันนี่นิ่มเสาเสียแสงสันหูมีแน่ครับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลายเก็บพาสิแพงขันว่าพื้นพาสงฆ์องค์เจ้าก็ยากแต่สร้างนั้นสร้างนี้ออกซองดีกาเผยแผ่เรียอะไรกันทั้งปีจะสร้างวัดใหญ่ๆศาลาใหญ่ๆสร้างมาแล้วจูกันก็ไม่ครบให้พวกอยู่จำพรรษาอีกบางพวกก็ไม่สนใจเรื่องสมาธิก็มีแต่เขียนหนังสือออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ตีสับตีจำนวนตีโวหารด่ากันทะเลาะเบาแวงแตกแยกกันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปน้ำคลองพ่อห้องแม่เจ้าเด้อภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจรซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนโคจรไปวัดห้างไปไปน้ำทางของพ่อของแม่พ่อแม่คือพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจรอันเป็นวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตนจะเจริญด้วยอายุจะเจริญด้วยวันน่าจะเจริญด้วยความสุขจะเจริญด้วยโภคะจะเจริญด้วยภาระนี่ไม่ยั้งบัดนี่เนี่ยสิให้เจริญท่านก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเรื่องของอายุภิกษุดูความพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ได้พระธรรมฟีในนี้เจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิริยะดังกล่าวแล้วจิตตวิมังสาในเรื่องสมาธิเมื่อเจริญอิทธิบาท4เหล่านี้แล้วพอกระทำให้มากขึ้นถึงอิทธิบาท4เหล่านี้ปรารถนา ก็พึงตั้งอยู่ได้ถึง1กัปก็ดีหรือเกินกว่า1กัปก็ดีภิกษุรายนี้แลอธิบายในเรื่องอายุของภิกษุเนี่ยไปดูให้มันชัดเจนเป็นอันว่าเราสรุปได้ทันทีเลยเรื่องโลภะสีอานไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นไปได้การที่คนโบราณได้จัดงานเรื่องพระเวสสันดรขึ้นมานั้นเพื่อปูฝังเมตตาปาณีเหมือนจิตใจของพระเวสสันดรเราเป็นไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้สัก 5% 10% บ้านเมืองก็ยังจะสงบลมเย็นถ้าเป็นกันไปได้จริงๆทั้งบ้านในหมู่บ้านนึงก็จะเป็นโลภะสีอานโดยไม่ต้องให้สีอานเกสีอานปลอมหลอกเราไปกินหัวนูนเฉียงคานดันสายพุ่นเมืองเลยพุ่นนะมันก็คือกันนั้นเนี่ยคือเขาต้มไปก็พากันไปอยู่อย่างนั้นภาษีอานตัวมีอ่ะภาษีอานเกิดขึ้นอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องลอโกหกพกลมมันจะเป็นอย่างนี้คนโบราณบอกว่าอายุยืดยาวมันหลายปีเสียเห็นหลากไปฝ่องูถึงดวงหางเกี่ยวเกาะนู้เดินเจียงขึ้นน้ำลมบ่หูเมื่อเดินยีสังละหอดเดินหาฝันตามหนาวภาษีอานแม่ตัวเมียก็มีพระพุทธเจ้าบอกดูความพิสุทธิ์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์จะไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียในโลกธาตุเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงมีไม่ได้ในโลกธาตุ 10,000 โลกธาตุจักรวาลมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวไม่เกิดขึ้นซ้อนกับกันในกับเดียวถึง2องค์ในนิศาสนาของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะโคดมของเรายังอยู่จะมีภาษีอานแม่เกิดมาซ้อนจังใดพระพุทธเจ้าบอกว่าดูความภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นมาตุคามจะเป็นผู้หญิงนั้นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เป็นอันว่าเราสรุปได้เลยอย่าสงสัยข้าเจ้าตัวหลอกต้มกินเงินกินทองหลายเดี๋ยวนี้มันมีกันไปหมดพมาลัยภาค2ก็เกิดมีแล้วดอยนางแลนู่นน่ะเอาแล้วเกิดมีแล้วมีพระราชเกแก้วจุลามณีแห่กันไปเองหน่อยก็เสียเงินเสียทองบูชาลูกมักทบแทนที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าลูกปลาคำไปซื้อดอกไม้ไปใส่ชุดขาวสมาทานสินฝากชีวิตจิตใจจะไปทัวร์นิพพานแน่นิพพานนะทัวริสจะไปเที่ยวท่องเที่ยวเมืองนิพพานโอ้ยจะเป็นไปทัวร์ทีมทัวร์แดนนอกเพราะใหญ่ไม่ใหญ่เอาเป็นว่าสรุปได้เลยเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนเราก็จบกันเพียงแค่นี้เรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนเป็นเรื่องที่มาของบุญพระเวสสันดรได้ปรารภในเรื่องนี้เพื่อปลูกฝังค่านิยมเซนส์เปิ้ลคือสามัญสำนึกคนในจิตใจของคนเราว่าเราอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่ยิ่งจำเป็นจะต้องมีความเมตตาปานีต่อกันมากคนโบราณท่านไม่เพ้อฝันท่านไม่ใช่ว่าคนไม่รู้เรื่องอะไรความจริงในเรื่องพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีธรรมเนี่ยมันมีหลายทั้ง10ทัศน์มีทั้งวิทูละเนมิราชพระเตเมจังนี้มหาชนกพานรัตถะต่างๆเนี่ยทำไมท่านจึงไม่เอาบุญเตเมทำไมท่านจึงไม่เอาบุญมหาชนกทำไมท่านไม่เอาบุญภูริทัตทำไมท่านไม่เอาบุญนาลาธาทำไมท่านจึงไม่เอาบุญวิทูละทำไมท่านจึงต้องมาเอาบุญพระเวสสันดรเพราะเน้นไปที่ความการให้ทานคือการเสียสละให้ทานธรรมดาสิ่งของแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันไม่พอก็ให้ทานทางด้านจิตใจให้อภัยซึ่งกันและกันกระทบกระทั่งเหมือนพระเวสสันดรเขาด่าทั้งเมืองก็ยังไม่โกรธอย่างนี้คือนับวันที่มนุษย์ในโลกนี้จะมากโลกจะเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลคนมีมากเท่าไรก็ยิ่งต้องการความเมตตาปานีความเห็นอกเห็นใจความฮักความแพงอยู่ด้วยกันถ้ายิ่งมีมากยิ่งขาดศีลขาดธรรมคือความเมตตาตัวเนี้ยโลกก็ลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟแน่แน่นอนเลยไม่มีเมตตาณนามุทิตาอุเบกขามันจะแข็งขากันถ้าไม่มีเมตตามันก็เกิดความชิงชังกันไม่มีกรุณามันก็ไม่มีความสงสารที่จะช่วยเหลือเจือจุนกันเนี่ยมันก็อิจฉาตาร้อนกันไม่มีมุทิตาพอยินดีต่อกันมึงมีกว่ากูกูกว่าสั่งมึงดีกว่ากูกูกว่าสั่งมึงในพยายามที่จะทำลายกันไม่มีอุเบกขามันก็ให้อภัยกันไม่ได้ไฟแห่งความเร่าร้อนไฟอิจฉาตาร้อนไฟแห่งความชิงชังโลภะโทสะโมหะมันก็จะเกิดเป็นไฟขึ้นมาไม่โลกนี้ไม่จิตไม่ใจแล้วก็ลามไปเป็นไฟนิวเคลียร์ลามไปเป็นไฟระเบิดนิวตันอะไรต่ออะไรเข็มฆ่ากันเพราะเหตุนั้นโลกนี้ขาดธรรมคำจะเร่าร้อนสู่ยุคแข็งจึงคนโบราณท่านจึงฉลาดต้องเอามาเอาบุญพระเวสสันดรพวกปูฝังค่านิยมคือความรักความเมตตาปานีให้เกิดขึ้นมีในจิตในใจของเราเราก็เลยเอาบุญพระเวสสันดรทีเนี่ยไม่มีเมตตาทำเลยอันนี้เสียดายมากพอจะเอาบุญพระเวสสันดรทีฆ่าควาย10ตัวถ้าไม่เอาบุญพระเวสสันดรซะยังดีกว่าบ้านน้อยๆ10โต อุ้ยกินเหล่าตีกองดื่มถูกดื่มถูกดื่มถูกยาบุญพระเวสสันดรเตะเครื่องขยายเสียงจังขึ้นมาหนึ่งง้วงคุ้ยขนหัวลุกหยาบหยาบหยาบกินกูแล้วเนาะบ้านนี่เนาะแม่มันไม่ใช่บุญมหาชาติมันเป็นบาปมหาชาติมหาแปลว่าใหญ่ชาติแปลว่าเกิดบาปอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เกิดบุญอันยิ่งใหญ่บุญมหาชาติแปลว่าเกิดเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งปีทั้งชาติใหญ่ที่สุดชาตินี่บุญใหญ่แต่นี่มันบาปมหาชาติบุญประเวศสันดอนข่าวควายแล้ว10ตัวหลังจากนั้นก็จ่างนั่งจ่างละครคอจูบลูบคำมีมดลำวงแล้วก็เค้นฆ่ากันในบุญประเวศสันดอนตีกันฆ่ากันสารพัดอย่างอย่างนี้จะเรียกว่าบุญมหาชาติได้อย่างไรเรียกว่าบาปมหาชาติจริงเอาไปก็ยิ่งเละเนี่ยทำไม่ถูกพอเหตุนั้นวันนี้เราบุญมหาชาติกันอย่างนี้ไม่ต้องข่าง้วข่าควายไม่ต้องเทศกันตั้งแต่ดึกแต่ดื่นเทศแบบไม่เคารพธรรมแหมปลุกกันมาเทศตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีสี่นี่หนังกำลังฉายเครื่องอาร์ทอนตมัยตอมล่อสามหมื่นไม้แขนนี่ต้องทำราคาบทจะให้มีหรือไม่แต่คนเดียวรถรักสามรถของดอนจวนหมายสาวร้านสวัสดิ์เอามันฉายกันไม่รู้หนูอยากลองมาก่อนมาจูมาลูบมาคำเสกจิ๋วกันอยู่ในวัดคนก็เต็มหน้าจอกันนุ่นกำลังเข้าขั้นไคลแม็กซ์เล็กพระเนนก็โกยขึ้นธรรมาสีอริยมเหตุง้อพ่อติสตัวตถากัลละปะพาเวเทศน์ใครจะไปฟังเขาไม่ฟังเขาดูนั่งเขาดูละครมีหนำซ้ำพระสงฆ์องค์เจ้ายังไปทำคอยาวขลาดคอยืดเบิ่งหนังนำเขาอยู่พอแจกมาฉันก็จังหันแล้วแทนที่จะมาฟังทำโดยเขาลบก็ต้องมานอนเว้นโดยเขาลบมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าจะเถียนเป็นประโยชน์ก็ต้องเอากันอย่างนี้นอนเช้ามาทำวัดสวดมนต์เสร็จทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วหลังจากนั้นถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์องค์เจ้าตอนเช้ารับอนุโมทนาสาธุการจากพระสงฆ์องค์เจ้าเสร็จพวกพระสงฆ์องค์เจ้าชั้นเสร็จโยมก็กินเสร็จเรียบร้อยจะแต่งคันธาพันก็แต่งมาตั้งเป็นเรียบร้อยแล้วก็ตีกองมารวมกันมาแห่ข้าวพันก่อนรอบศาลากันเอ้าถ้าต้องการประเพณีพิธีกรรมก็ทำให้มันเป็นประเพณีทำเป็นพิธีให้มันมีความหมายมีคุณค่าหลังจากนั้นก็นิมนต์ท่านขึ้นเทศอย่างที่เราเทศกันเดี๋ยวนี้เทศหลังจากชั้นเสร็จนี่โยมก็กินอิ่มแล้วจิตใจก็สบายท้องมันก็อิ่มก็ตั้งใจฟังกันมันก็จะเกิดประโยชน์มีอะไรปุ๊บกันมาเทศตั้งแต่ดึกๆโน่นไม่มีคนฟังก็ไปดูหนังดูละครไม่ได้เคารพทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรเสร็จแล้วพอถึงกลางวันเอาแล้วกินข้าวอิ่มพวกพระสงฆ์องค์เจ้าเดี๋ยวนั่งดูละครก่อนนอนมันไปกลับไปบ้านเฝ้าไปนอนเว้นโดยเคารพแทนที่จะมาฟังธรรมโดยเคารพเหมือนสมัยโบราณคนทั้งหลายก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่บางทีมาฟังธรรมพอเป็นพิธีนอกนั้นคนหนุ่มคนสาวคนพ่อคนแม่คนก็ไปนู่นเต้นดิสโก้อยู่ในบ้านไปลำเซิงสารวันเตี่ยลงลุกขึ้นอยู่นู่นหาเงินแผ่กันหลอนความจริงเงินที่ได้มาแผ่กันหลอนน่ะซื้อเหล้ากันกินเมาหนอกแต่นั้นขี่เมียงขี่สนิมใจล้นปิ้ง4บาท5บาทเอามาเป็นกันหลอนตีกองเติมทุกเข้ามาหอบวัดแล้วก็ตีกองสนั่นวันไว้พระก็เทศอยู่เอากันร้อนมาวางไว้ก็ไปแห่ต่อไปจะได้กินเหล้าเรามาฟังเทศพอเป็นพิธีอะไรอะไรก็ทำพอเป็นพิธีฟังเทศพอเป็นสันดอนพอเป็นพิธีพอให้คาดพอให้มันแล้วสูบแล้วปางว่าเขาไปนั่นทำไมไม่กินเหล้าพอเป็นพิธีบุญนี่กินจะก๊อกเดียวพอเป็นพิธีคือบวานเนี่ยฟังวัลมูก็เป็นพิธีกว่าสัตว์จ้างมาสัก30นาทีนี่งานนี่ฟังพอเป็นพิธีนี่นะพอมันแล้วบุญแล้วสูบแล้วปังจ้างหนังมาสัก30นาทีมาฉายหนังตัวอย่างเค้าเยอะแค่พอเป็นพิธีให้มันเร็วพัดคือจังเบิ่งกันจนเจ็บเบิ่งหนังจนสว่างฟ้าแจ้งจังปางดูหมอลำกันสอดแจ้งทั้งพระทั้งโยมทำไมไม่ดูหนังพอเป็นพิธีฟังลำพอเป็นพิธีบัดฟังเทศพอเป็นพิธีนี่มันหลดเขาหน่อยเพราะเป็นพิธีเอาจังเลยก็ได้ต่อไปเอามาพระสงฆ์เจ้าประเทศพอเป็นพิธีถือใบลานตาบาถังปากกาเส้นตัวสตาอาหาพิคาเฟดุล่าพิคูทั้งหลายเทศไปจนถึงหนุนมหาพลจุลพลไหลนกไหลไม้จ่าจีจวมในนามเป็นกัวบินลบไปลบมาเป็นนกเหียงอ่างสูงกลางยางเป็นนกคงบินสูงๆเป็นนกแห้งไหลมหาจะแตกยังนกผู้ใดก็หงจักตัวยังไม่พอแต่ได้ยินเสียงกันร้อนตีมาตื่มถูกตื่มถูกมาใกล้จะคลอดฟันแล้วมันจบแล้วเด้มันจบแล้วก็ยังพีกหน้าขึ้นมาเทศอีกอยู่นั่นแหละเอ้าอาตมาไปฟังแล้วก็ซ้อมเทศเวทนาบางครั้งนะยังจะเทศ มัทธีเนี่ยมันจบไปแล้วสร้างจังหนีจากเถือนบ่เถือนนั่นบ่มีไม่ภัยไม่ไรและไม่บงหงสิหนีจากสาสานั่นบ่มีดอกบัวผู้หญิงทั้งหลายจังหนีจากผัวจบไปแล้วจบไปเรียบร้อยแล้วกันร้อนกลับมาผ่านมาปีนพิกขึ้นมาคือเก่าสร้างจังหนีจากเถือนพอว่าเถือนนั่นบ่มีไม่ภัยไม่ไรไม่บงหงสิหนีจากสาสานั่นบ่มีดอกบัวผู้หญิงทั้งหลายจังหนีจากผัวผัวนั่นบ่มียังสักสิ่งความอันนี้เพิ่นว่าไว้ก็มาได้แก่หน้าไทยราชามาที่นี่จ้าล้อขึ้นมาอย่างเก่าอยู่นั่นมันรอเอากันหลอนยามดีแล้วมันจบเทกันจนบักสามทุ่มกับบอลแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคนเทก็ต้องการที่จะเอากันเทเอากันร้อนจบแล้วก็ไม่จบนั่นทีครั้งหนึ่งอาตมาก็ไปฟังบอกว่ากันร้อนเขายังอยู่คุมโรงเรียนฝนฮาลาจบหันใจสปีดมาหลายเถื่อหลายเนนน้อยสั่นกับจะตับคำมาตกใจความจริงแกก็ไม่ได้ตั้งใจเนนน้อยนะแกอ่านผิดเฉยๆก็พิกใบลานมันผิดเท่านั้นเองแต่ยังไงแต่บางองค์ตั้งใจทำอย่างนั้นจริงๆพ่อเอกนั้นเรื่องพระเวทสันดรนี่ทำความเข้าใจให้ชัดเจนตั้งแต่ทัศพรหิมพานต์ทานังกันวรรณประเวทจุลพลมาพลเอามันจนจบแต่ละกันมันจะมีความหมายบอกให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนมีคุณค่าทางจริยธรรมอย่างสูงส่งอย่างที่เราฟังวันนี้เอาพูดกันมาใน2ชั่วโมงกว่าแล้วเป็นอันว่าเราปริทัศน์กันมาอย่างชัดเจนในเรื่องพระเวทในเรื่องงานพระเวทสันดรตลอดทั้งมาลัยหมื่นมาลัยแสนบัดนี้เราจะเข้าสู่กันทัศพรทันทีพอกินเวลาเคลียร์พื้นที่มานาน ขอไป ก่อนที่จะเข้าสู่กันทัศพรนี้มันก็ต้องยังต้องทำความเข้าใจกันอีกว่าเรื่องพระเวทสันดรเนี่ยมันมีอยู่ในหลักฐานอยู่สองแห่งในพระไตรปิฎกคือในคุตตกนิกายชาดกเล่มที่28นี่อันหนึ่งและก็ในคุตตกนิกายจริยาปิฎกเล่มที่33นี่อันหนึ่งที่เราเทศเราสอนกันอยู่ทุกวันนี้เราใช้คุตตกนิกายของพระไตรปิฎกคุตตกนิกายชาดกเล่มที่28ตั้งแต่หน้า1045ไปถึงหน้า1269ตั้งแต่ข้อ1045ไปถึงข้อ1269หน้าที่365เป็นต้นไปฉบับภาษาไทยนี่ฟาดเข้าไปตั้ง85หน้าภาษาบาลีก็ฟาดเข้าไปตั้ง98หน้าส่วนคุตตกนิกายจริยาปิฎกเล่มที่33จริยาที่9หน้าที่500ทั้งหมดมีอยู่ 2-3 ใบใช้เวลาอ่านประมาณ5นาทีจบที่เราเทศเราสอนกันทั้งหามรุ่งหามค่ำตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปจนถึงสองทุ่มสามทุ่มนั่นทั้งหมดนั้นเราเอามาจากคุตตกนิกายชาดกเล่มที่28อันนี้ปารภเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เราได้รู้ได้ฟังกันนะส่วนมากมันจะเป็นของท่านนนที่ท่านได้จดได้จำและก็นำมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วเราก็มาเทศกันตรงนี้แล้วก็มาแปลเป็นสำนวนไทยมาแปลเป็นสำนวนลาวอีสานเป็นสำนวนทางภาคเหนือก็ใช้กันเทศเยอะญาติยานคางเอ่ยกันดูงั้นก็ใช้กันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละความจริงถ้าใช้เวลาอ่านในพระไตรปิฎกทั้งหมดนี่ประมาณถ้าเป็นภาษาไทย85หน้าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงจบแต่ที่เราเอากันทั้งวันทีนี้ถ้าหากเรามาฟังเรื่องพระเวสสันดรในคุตตกนิกายจริยาปิฎกเล่มที่33ข้อที่9หน้าที่500ทั้งหมดมีอยู่ 2-3 ใบเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงเล่าเรื่องให้พระสงฆ์องค์เจ้าฟังว่าท่านได้เป็นพระเวสสันดรดังที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านนั่นน่ะเล่าให้ฟังเองมีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่านะไมหังมติกังนามะนะปิเปติกะสัมภวังชาเตทาเวสวิธียังตัสมาเวชินตโรอหุแปลว่านามของเราจึงไม่เนื่องข้างฝ่ายมารดาบิดาเพราะเราเกิดที่ถนนของคนค้าขายฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสันดรณไมหังณไมหังไมหังแปลว่าของเราของเราณไมหังมติกังนามังนามของเราจึงไม่เกี่ยวข้องณปิเปติกะสัมภวังกับบิดามารดาคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวซึ่งบ่งบอกว่าท่านเล่าของท่านเองท่านเล่าของท่านเองแต่ที่เราฟังกันนี้ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เราฟังมาจากพระอานนท์ที่ท่านเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี่จะขึ้นต้นโดยว่าข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ส่วนมากเราฟังกันอย่างนี้ เริ่มต้นกันตั้งแต่ทศพรก่อนที่จะพูดถึงเรื่องทศพรนี้เราก็น่าจะต้องมาทำความเข้าใจกันอีกเล็กน้อยว่าเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ใครฟังตรงไหนความจริงมันมีอยู่สองชั้นดังกล่าวแล้วชั้นแรกท่านเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังว่าท่านได้เกิดเป็นพระเวสสันดรอย่างนั้นอย่างนั้นในเนี่ยอยู่ในเล่มที่33แต่ทีนี้ถ้าหากเรามาฟังกันอย่างยืดยาวเนี่ยเราก็ฟังมาอีกต่อหนึ่งคือขยายออกมาอีกจากถ้าจะว่าไปแล้วก็คือพระอนนท์นะนะซึ่งเป็นพระโอษฐ์ซึ่งท่านฟังมาตลอดเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านก็มาเล่าต่อคนอื่นฟังในการที่เราทำสังขยาณากันอันนี้จะจริงแท้แค่ไหนก็เป็นอีกประการหนึ่งอย่างไรก็ตามมันมีหลักฐานอยู่ถึงกับสองแห่งดังกล่าวแล้วข้าพเจ้าได้สดับสืบต่อมาแล้วดังนี้คำว่าข้าพเจ้านี่ก็คือพระอนนท์หรืออาตมานี่ก็ได้ว่าอาตมาก็คือข้าพเจ้าก็ได้สดับมาแล้วดังนี้เหมือนกันความจริงการสดับของอาตมานั้นไม่ได้สดับมาจากต่อเบื้องพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ได้ฟังสืบๆมาจากครูบาอาจารย์ได้ฟังเทศพระเวสสันดรอยู่ในหนังสือผูกใบลานคัมภีร์อีสานบ้านเราก็มากได้สดับมาทางพระไตรปิฎกได้ศึกษาได้ค้นคว้าดูเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวได้เต็มปากว่าข้าพเจ้าก็ได้สดับมาแล้วดังนี้เหมือนกันคือพูดถึงเรื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จกลับจากเวรุวันอันเป็นวัดแรกเกิดขึ้นมาในโลกทีกรุงราชคือกลับคืนสู่นครกบิลพัสดุ์เพื่อจะไปทำยาตถะจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติบ้านเกิดเมืองนอนของท่านตั้งแต่ท่านออกบวชมานี่ใช้เวลา6ปีแล้วมาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ยังไม่กลับบ้านยังประดิษฐานพุทธศาสนาลงสู่แผ่นดินธรรมปริกิตนะเรียรายโปรยหวานธรรมลงสู่แผ่นดินโดยอาศัยอาณาจักรมคธคือกรุงราชคือของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นในชมพูทวีปพระองค์อาศัยแผ่นดินที่มีอิทธิพลยิ่งแต่เป็นทุกวันนี้ก็นับว่าเป็นการฉลาดที่สุดที่เผยแพร่พุทธศาสนาลงอย่างรัสเซียอย่างอเมริกาอย่างนี้แหละหลังจากนั้นชื่อเสียงอันงามของพระองค์ก็ฟุ้งกระจายไปทั่วสารทิศในชมพูทวีปดังเกิดก้องไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนบ้านพ่อเมืองแม่กับบินพัสกชนบทพระเจ้าสุทโธทนะก่อนเนิกว่าเมื่อไหร่หนาลูกเราจะกลับมาชื่อเสียงโด่งดังฟุ้งกระจายไปไกลไม่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอันเป็นประเทศอำนาจที่เราต้องเป็นเมืองขึ้นอยู่ก็ยังเคารพพระองค์ท่าอย่างนั้นก็เลยส่งอำมาตย์ไปเชิญให้กลับบ้านอำมาตย์องคนไหนไปพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังจนบวชมาดไม่มีใครได้กลับจนคนสุดท้ายการุธายีซึ่งเป็นคนใกล้ชิดและก็เป็นสหชาติเกิดมาพร้อมกันรู้จักจิตรู้จักใจกันดีมากเลยว่าเป็นคู่บารมีกันอีกเหมือนกันพระเจ้าสุโธทนะก็เลยส่งให้ไปชนการุธายีนี่ก็บอกลาล่วงหน้าไว้เลยว่าถ้าเกิดผมอยากจะบวชก็ต้องให้ผมบวชนะผมขอลาไว้ก่อนพระเจ้าสุโธทนะบอกโอเคบวชได้แต่บวชแล้วจะต้องนำพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสิทธัตถราชกุมารของเราสมณโคดมของเรานี่กลับบ้านให้ได้การุธายีก็บอกว่าผมรับรองจะนำกลับให้ได้แต่สิ่งที่ผมรับรองไม่ได้ก็คือการบวชถ้าหากผมอยากจะบวชแล้วก็ขอให้ท่านได้ประทานอนุญาตโอกาสนี้ให้ผมล่วงหน้าไปเลยทางโน้นก็ประทานถอนให้ปรากฏว่าการุธายีอมาตย์กับไปถึงพระพุทธเจ้าไปถึงพุทธเจ้าและได้ฟังเทศฟังธรรมเกิดศรัทธาปราศาทักก็เลยได้บวชได้บำเพ็ญสมณธรรมได้เป็นพระอรหันต์สุดท้ายเมื่อสิ้นพรรษานั้นแล้วก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ทูลเชิญเสด็จพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญบัดนี้ฤดูกาลแห่งวสันตฤดูก็ได้ผ่านไปแล้วฤดูหนาวก็ย่างกลายเข้ามาแผ่นดินได้เริ่มแห้งแยกแตกละแหงเราพ่อค้านายวานิชทั้งหลายก็นำกองคาราวานเกวียนบรรจุสินค้านานาประการไปขายยังต่างเมืองและดูการเช่นนี้เหมาะสมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าควรจะได้เสด็จกลับคืนสู่พระนครกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดประยูรญาติและตอบแทนบุญคุณของพระราชบิดาและเหล่าสากยราชในโอกาสนี้สมควรแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังดังนั้นก่อนนึกถึงเรื่องราวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเคื่อทัจริยาประพฤติประโยชน์ตนจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะต้องมียาตถะจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้มีพระคุณให้ได้รับประโยชน์จากธรรมวินัยซึ่งตนเองได้ค้นพบได้บรรลุโลกุตตรธรรมนี้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทำโลกัตถจริยาประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่โลกยิ่งสามัญของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสร็จแล้วพระองค์ก็ รับคำเสด็จได้กลับมาถึงกบิลพัทใช้เวลามากนะต้องเดินมาวันละโยชน์ละโยชน์ละโยชน์โยชน์หนึ่งก็ใช้เวลาเดินหนึ่งวันโยชน์หนึ่งได้มี16กิโล400เส้นเป็นหนึ่งโยชน์16กิโลท่านเดินไม่มากไม่ไม่ถ้าจะว่าไปแล้วก็เท่ากับพวกเราธรรมดานี่ก็เดินได้วันละ16กิโลอาตมานี่เคยเดินวันละ40-50กิโลเคยเดินมาแล้วก็ยังพอไหวนี่ท่านเดินเพราะว่ามีบริวารพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นจำนวนมากถ้าจะว่าในตำนานอัฏฐกถาจารย์จนไม่อยากเชื่อพระภิกษุจำนวนแสนอย่างว่าคนเป็นแสนดูวายจักกิโลละหัวกับหางมันที่ห่างกันฮัลโหลแล้วไอ้ลองคิดดูพระองค์ก็เลยได้ไปถึงสกชนบทกรุงกบิลพัทได้ประทับที่นิโคทารามไม่ห่างจากมหานครตามสากยราชจัดถวายต้อนรับพร้อมด้วยหมู่ภิกษุบริวารเป็นอันมากจำนวน 100,000 ซึ่งอาตมาไม่อยากจะเชื่อเลยแต่มันมีในตำนานอย่างนั้น 100,000 นี่ว่ายางมุดได้อีพอใหญ่นอพอไม่ออกหัวอยู่นี่หางจะอยู่ไหนถ้าเดินเรียงลำดับกันคนแสนคนผู้วิจะเป็นหลายคือสีเหลืองเกลือไปเบิดนอยังความยินดีแผ่ไปทั่วทั้งกบิลพัทในการนั้นความมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ทรงประกาศเรื่องราวพระเวสสันดรตามปกติพระตถาคตจะเสด็จไปณที่ใดก็ตามย่อมบังเกิดความสุขสวัสดีณที่นั่นพระอนุภาพแห่งคำสั่งสอนที่ได้ตรัสประทานด้วยพระมหากรุณาธิคุณอุปมาเสมือนมหาเมฆหลั่งโปรยสายฝนอันเย็นฉ่ำลงมาอย่างโลกยังความอ้าวระอุของไอดินกลิ่นแดดให้ได้รับความสงบเย็นระงับชุบชีพึกษาชาติที่เหี่ยวเฉาให้ฟื้นสู่ความชื่นบานตระการด้วยดอกช่อก้านและใบฉะนั้นแต่สำหรับกบิลพัทดินแดนที่ทรงถือพระกำเนิดและเจริญไหวมวลพระญาติและราชประชาทั้งหลายหาได้ยินดีต่อพุทธวิสัยธรรมานุภาพของพระองค์ไม่มันเหมือนกับเราทุกวันเนี่ยถ้าใครเกิดอยู่บ้านใดและจากบ้านไปประพฤติธรรมหรือไปสั่งคุณงามความดีที่อื่นกลับมาบ้านเพื่อจะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนแหมเป็นเรื่องยากเย็นที่สุดเขาไม่เชื่อว่าเห็นหอดเธอมือมันเกิดผลประสันลูกผู้นั้นผู้นี้มันจะดีซีเด่นมาแต่ใสต่อให้ดีแค่ไหนก็ตามเขาไม่ยอมรับนี่เป็นกฎธรรมชาติของมนุษยชาติชอบเพอของใหม่ๆถ้าเป็นคนอื่นมาจากที่ไกลดีไปดีไม่รู้จากหัวนอนปลายตีนทำตาเก่งๆขึ้นๆสีคือๆหน่อยให้มีพระตุดงเดินทางมาจากบ้านอื่นแล้วไปนอนกลางโคกกลางทามไปนอนอยู่กระท่อมเย็นนาดูโว้ยแห่กันไปเปิดบ้านโตไหนเนาะก็หน่อยโผล่ผู้ขาเนี่ยจะเป็นถูกมันยากลดแต่ว่าถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าลูกหลานของตนเองเนี่ยประพฤติปฏิบัติทำดีแค่ไหนก็ตามเห็นหอนมือมันเกิดคอยอาบน้ำหอนมาก่อนไม่ใช่ดีมาแต่ใส่ซ้ำใดท่อนั่นเองนี่เป็นกฎของธรรมชาติเราตั้งหลายก็อย่าถือสาหาความมันเป็นเรื่องราวของมนุษย์ธรรมชาติเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ากลับบ้านดินแดนที่ถือกำเนิดเกิดเจริญไหวมาม้วนพระญาติและราชประชาอาณาประชาราษฎร์หาได้ยินดีต่อพุทธวิสัยธรรมานุภาพของพระองค์ใหม่พระองค์ทรงอุบัติมาเป็นความหวังของคนทั้งแว่นแควนพวกเขาพากันชื่นชมกระหายใกล้จะได้ชมพระบารมีพระจักรพรรดิราชเขาหวังเหลือเกินว่าต้องการให้พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปตามคำตำนายของหมอโหรทั้งหลายแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงท่านยังเจริญวัยยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเส้นเกศายังดำสนิทยังไม่มีร่องรอยแห่งความร่องร่วงโรยแห่งสังขารแม้สักเล็กน้อยความสมบูรณ์คูณพร้อมทุกอย่างเท่าที่สมบัติประจำวิสัยบุรุษจะเพิ่งมีพระชายาสงสิริโฉมเป็นเลิศงามนักงามหนาสำก็เป็นโชคอันประเสริฐที่ได้กำเนิดโอรสอันเป็นสิริแห่งวงตระกูลอีกคือได้ลูกชายอีกด้วยเป็นกษัตริย์หนุ่มมีเมียงามผู้ง่ายๆได้ลูกชายซึ่งเป็นความปรารถนาของชาวอินเดียเขาว่าถ้าท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิลูกของท่านก็จะเป็นจักรพรรดิต่อไปสืบแทนแต่เสร็จแล้วพระองค์ทรงแหวกวงล้อมเหล่านี้ออกสู่ไพรพึกประพฤติพระองค์ปานประหนึ่งพระเนจรอนาถาคนขอทานวานิพกคนยากไร้สร้างความผิดหวังขื่นขมและถมทุกวิปโยคแก่คนทั้งแคว้นและพ่อแม่เป็นเวลานานถึง6ปีกระทำการงานของชีวิตบำเพ็ญทุกละกิริยาเจริญสมณธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็สำเร็จกิจ6ปีได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นก็ทรงใช้เวลาไปเพื่อแสดงธรรมอนุเคราะห์แก่โลก เสด็จเที่ยวแจกจ่ายอุบายพ้นทุกข์ด้วยการเทศนาสั่งสอนจนชาวโลกยอมรับและก็เทิดทูนไว้ในฐานะองค์ศาสดาเอกของโลกบัดนี้พระพุทธองค์เสด็จคืนกลับสู่กบิลพัสดุ์แล้วชาวกบิลพัสดุ์มิได้ต้อนรับในฐานะศาสดาเขาพากันปีติต่อพระองค์ในฐานะที่เคยเป็นขวัญจิตขวัญใจของเขาต่างหากบัดนี้เฮาสิได้พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทับมาแล้วเพิ่นสิกนี่เฮาก็วายสากยะราชของเฮาเนี่ยต้องเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่กึกก้องด้วยแสนยานุภาพอันแก่งเกรียงไกรเหมือนหมอหนทํานายไว้เขาว่าจังซานพระบ่ได้มาอ่อนซ้อนสะออนใจพระพุทธเจ้าสิบรรลุธรรมอีหยังสิเทศอีหยังให้ฟังเขาบ่ได้สนใจแต่เหมือนคนทุกวันนี่เอ้ยเพิ่นเทศอีหยังบ่ฟังดอกคันเพิ่นฝันเพิ่นจังสิฟังนี่วันแรกเสด็จถึงแผ่นดินดินแดนแห่งมารดอนทรงเห็นว่ายังไม่ใช่โอกาสที่ทรงจะประทานพระธรรมเทศนาแก่หมู่พระญาติเพราะวันนี้เป็นวันที่วิถีประสานและจิตใจตลอดทั้งร่างกายของคนเหล่านั้นสาขยะเต็มไปด้วยการปีติตื่นเต้นปรากฏว่าเขาไม่สนใจเขามาเฝ้าเต็มไปหมดพวกหนุ่มพวกน้อยก็มานั่งเล่นจับต้นไม้ยืนเล่นจับพุ่มไม้สันเล่นบางที่ก็นอนขาขึ้นทางใต้ข้อมไม้มันมาหลายบางคนก็ยืนคนแก่คนเฒ่ายืนคนในสมัยนั้นโดยเฉพาะสากยราชเนี่ยยิ่งในศักดิ์ศรีนักถึงขนาดไม่ยอมแต่งงานกับคนชาติใดถือว่าเป็นคนป่าเถื่อนต้องแต่งงานกันเองมันผิดกฎเมนเดนอยู่จึงทำให้สมองล้าหลังลงไม่นานนักก็เลยสูญพันธุ์กันไปเลยนะเขาไม่สนใจโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าข้านี่เกิดก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้าชายสิทธัตถะจะมาแสดงความเคารพนอบน้อมไหวทำไมความจริงเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องมาเคารพเรามากราบมาไหวเรานี่ให้เรามายืนอยู่ในป่าไม่เห็นแสดงความเคารพอะไรเลยเขาก็ไม่สนใจโดยเฉพาะพวกผู้เฒ่าโดยอย่างพวกลุงอย่างทันทะปานิอย่างพวกไรพวกเนี้ยมีจะมาถามสัมเจ้าเอาอย่างมาสอนเขาว่าสัตว์สอนแนวมันสิบผิดกันหันพระพุทธเจ้าถามพอคนนี้เอิญวัตสีหาเหตุอาตมาไปเอาเองไปใส่หาพิษแต่มูทันทะปานิผู้เจ้าบอกว่าเว้ยสอนแนวคนที่บ่ผิดกันแล้วเว้ยแนวไหนคนที่หักใจแพงกันวะแกไม่พอใจแกแลบลิ้นแล้วก็ถุยน้ำลายสิถุยลากไม่กันเฒ่าไปเลยบ่ได้ประโยชน์อีหยังนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องทิฏฐิเรื่องมานะข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเกิดมาก่อนอันนี้เป็นความจริงทิฏฐิมานะความเห็นอันเป็นเหตุให้ถือตนถือตัวถ้าลงจับจิตสิงใจผู้ใดเข้าแล้วก็รั้งแต่จะทำให้สภาพจิตวิปริตไปเสมือนรากต้นไม้ที่เป็นโลกแม้ฝนจะฉ่ำน้ำจะโชกแผ่นดินจะฟูด้วยรถปุ๋ยยูเรียปุ๋ยคอกยังไงก็ตามรากที่มันปิดตันเสร็จแล้วด้วยอำนาจแห่งเชื้อโรคมันก็ย่อมไม่ดูดซับเอาโอซะโอชะอันปานิชเข่าบำรุงลำต้นกิ่งก้านดอกใบต้องเปลี่ยนโกรนต้องตายเป็นต้นไม้แก่หล่อนตายแล้วแต่เหิงอนาคตของคนที่มีจิตใจมากผู้ด้วยมานะทิฏฐิก็เหมือนกันบางคนบวชมานาน20 30ปีเต็มไปด้วยมานะทิฏฐิถ้าเกิดพระหนุ่มเนน้อยแสดงธรรมไพเราะงดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัดด้วยธรรมมีเหตุมีผลเลยบวชมาเมื่อวานนี่มีเก่งสำใดเว้ยพอแกบวชมอดเด้อของคนประสันถือต้นหรือตัวอย่างนี้ก็เลยเหมือนต้นไม้ที่มีรากอุดตันไม่สามารถจะดูดซับเอาปุ๋ยอันโอชะปุ๋ยชำน้ำโชกฝนตกดีสำใดก็ตามก็เลยตายเป็นไม้แก่หลอนเพราะนั้นทรงพิจารณาเห็นดังนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นเก่งสันได้บัดไม่สมควรที่เราจะต้องแสดงทำเขาไม่ฟังมันก็เลยสิคือการกับย่อยกหนามย่อหยินใส่ไส้มันจะทำคนไห้ซุ่มคนหนามสัวแสดงทำไห้คนบ่อยากฟังในพระพุทธเจ้าคนว่าคนโบราณว่าแม่นสิแสดงทำไห้ซุ่มแนวหนามสัวคือจะย่อยกหนามย่อหยินใส่ไส้คนตาบอดเนี่ยเป็นอย่างนี้คือคนใหม่มีเหตุมีผลใหม่ยอมรับฟังอย่างคนโบราณท่านบอกว่าเมนสิจุดตะเกียงไตย่อแสงแก่งหงสมุฟ้าวเศร้าบอดใบเขาบอกความเห็นเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านก็เลยต้องแสดงฤทธิ์แสดงเดชเพื่อจะทำลายทิฏฐิมานะสักหน่อยเพื่อล้างความถือดีอำนาจอภิสิทธิ์อิทธิพลที่ถือกันว่าเกิดมาก่อนว่าแล้วพระองค์ก็ทำอำนาจอิทธิปฏิหารทรงกำหนดจิตเจริญฌานใบอภิญญาเป็นภาคพื้นลอยขึ้นสู่ห้วงนภากาศเสด็จตรีราชจงกรมไปมาหน้าอัศจรรย์จันเดินย่องย่องย่องอยู่ทั้งฟ้าพวนเสร็จแล้วก็เกิดมหัศจรรย์ฝนตกลงมาอย่างไม่เคยปรากฏมีมาก่อนตกลงมาอย่างมหัศจรรย์มีลักษณะดังนี้เรียกว่าฝนฝนโบกละพาดกระจาดตกลงมาในกรุงเกตประเทศที่ศาลาคนโบราณเทศไง1ฝน มีสีเม็ดน้ำฝนสีแดงเรื่อเหมือนแก้วทับทิมสองผู้ใดปรารถนาให้เปียกก็เปียกผู้ไม่ปรารถนาไม่ให้เปียกละอองฝนก็ไม่สัมผัสผิวกายสามไม่เลอะเทอะขังนองก่อให้เกิดโคลนตมอันเป็นปฏิกูลพอฝนหายแผ่นดินก็สะอาดบ่เป็นขี้ตมติดตีนให้สกปรกสี่ตกลงมาเฉพาะในสมาคมพระประยุรญาติไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมประชุมด้วยตกลงมาแต่บริเวณนั้นหลังจากนั้นความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นคนตั้งหลายก็อัศจรรย์แท้ฟ้องตอนนั้นตะวันจะตกดินแต่แล้วเมื่อฝนตกฟ้าหลังฝนก็สดชื่นแจ่มใสดอกไม้ทั้งหลายพะเยอกรีบแย้มบานคิดว่าเป็นตอนเช้าแม้แต่หมู่วิหกนกกาก็ยังบินกลับสู่รวงรังอย่างรังเร่เข้าใจว่ากลางวันยามมื้อเช้าหรือยามมื้อแลงเนาะว่าท่านนกหนูปูปีกก็ยังหลงหอดยามดอกไม้ก็หลงแย้มบานทั้งหมดนั้นด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพคนทั้งหลายก็กลับไปเพราะตอนนั้นเย็นแล้วภิกษุทั้งหลายก็อัศจรรย์โสเลกันหัวจุ่มสึกันอภูตังปันเตอัจฉริยังปันเตเคยมีพระเจ้าข้าไม่เคยเห็นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเดินไปถามพากันคุยกันเรื่องอย่างเดียวนี่พระท่านว้ายบ่เคยพ่อเคยเห็นฝนอีหยังจังเป็นเนี่ยนี่ตั้งแต่เกิดมาบ่เคยเห็นพระพุทธเจ้าบ่ว่าบ่เคยเห็นติฝนซุ่มนี่บ่แม่นตกมาแต่เดี๋ยวนี้แต่กี่แห้งหายกว่านี้ตั้งแต่สมัยเราตถาคตยังบำเพ็ญพระชาติเป็นพระเวสสันดรเจริญทานบารมีนี่ตรงนี้แหละที่ท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเจริญทานบารมีจนพันดินวาดวันไหวเขาสเนนุราสันสะเทือนถึง7ครั้งหลังจากนั้นก็มีครั้งที่เราตายสลบอยู่ในการสัตว์พี่น้องพ่อแม่ลูกเมียได้มาพบกันหกกษัตริย์แล้วความสะอึกสะอื้นดีใจตลอดทั้งบริวาร12อโคประเพณีก็เลยสลบลงตรงนั้นเกิดฝนชนิดเดียวกันนี่เรียกว่าฝนโบกลาพาดกระจาดตกลงมาในคงเขตประเทศที่ศาลาคนโบราณเทศยามเพิ่นเตือนพระเบิดท่านดอนเขาบ้านนะฝนตรงนั้นน่ะยิ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้เธอทั้งหลายอยากจะฟังไหมว่าอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบอกเป็นการต้องควรแล้วพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์ทรงแสดงเรื่องนี้ให้ฟังว่าแต่ก่อนมันเป็นอย่างไรหลังจากนั้นท่านก็เลยได้แสดงเรื่องพระเวสสันดรว่ามันเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ลองไปเปิดพระไตรปิฎกคุตตกนิกายจริยาปิฎกเล่มที่33จริยาที่9ข้อที่500ฉบับสยามและภาษาบาลีมีอยู่23ใบเท่านั้นนะไม่มากอ่าน5นาทีจบเลยเดี๋ยวนี้เราจะเทศให้จบ5นาทีก็ได้เรื่องพระเวสสันดรเนี่ยจะเอา5นาทีก็ได้หรือจะเอาสัก5 6 7ชั่วโมงก็ได้ถ้าจะเอาให้มันมากก็มากเอาให้น้อยก็น้อยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเล่าเรื่องพระเวสสันดรตอนนั้นอยู่ในระยะเดือน4นะฝนตกยามแล้งหันหลายลองคิดดูมันน่าอัศจรรย์แหละมหาอาการละเมโคว่าซั่นฝนใหญ่ในสมัยไม่ใช่การตกลงมาทานโสอันตรธาเปติบูปสเมติยังฝนทุลีละอองที่ฟุ้งขึ้นให้อันตรธานไปอันนี้เองความอัศจรรย์ก็เลยได้เทศเรื่องพระเวสสันดรเริ่มตั้งแต่ทศวรรษนี้มาผ่านธนกันวรรณประเวศท่านเริ่มเทศในเดือน4เพราะเหตุนี้พี่น้องชาวอีสานเราจึงเอาบุญพระเวสสันดรในยามเดือน4เดือน4มาห่อแล้วบุญพระเวสประจำปีบางพองมีกันร้อนแหงกันล่ำฝอนทศพรกันต้นมหาพลไก่สีเทียงเสียงมันลึกคึกคึมให้เมืองบ้านซุ่มเย็นคนโบราณของเราจัดเป็นหีบ12คอง14หีบเดือน4ก็คือบุญพระเวสสันดรเดือน3ข่อยเจ้าหัวข่อยปั่นข้าวจีเดือน4ข่อยเน้นหน่อยเทศมาที่ปั่นข้าวจีบ่ใส่น้ําอ้อยเน้นหน่อยเสร็จน้ําตาตกเดือน4มาฮอดแล้วบุญพระเวสประจําปีบางพองมีกันร้อนแหงกันล่ําพรทัศพรกันต้นมหาพลไก่สีเทียงซึ้งมลึกคึกคึมให้เมืองบ้านซุ่มเย็นแต่มลึกคึกคึมให้เมืองบ้านทุกตายกับบ่จักตีกองกินเหล่าเติมทุกข้าควายติดตัวหมดเงินเฮือนละ 1,000 กลัวบุญพระเวสเสร็จเงินออกจากบ้าน 100,000 บาทบ่มีประโยชน์อียังเอาเงินจำนวน 100,000 บาทที่ซื้อควายมาค่าซื้อเหล้ามากินตีกับร้อนตีนกองเติมทุกนั่นเอามาตั้งเป็นร้านสหกรณ์หมู่บ้านจะได้เป็นสถาบันการเงินส่งเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้านให้แข็งแกร่งพึ่งตนเองได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองอย่างนี้มันจะบ่ถูกบ่ยากคือประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเดี๋ยวนี้เอาบุญหลายจะได้แห่งทุกหลายมันบ่แม่นบ่ลึกคึกคึมให้เบื้องบ้านทุ่มเย็นมันบ่ลึกคึกคึมให้เบื้องบ้านทุกจนอีพ่อใหญ่เอ้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาอาบุญพระเวทกันอย่างนี้แหละภาคอีสานอาบุญพระเวทเดือน4ถือว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องพระเวทสันดรที่นครนิโคทารามที่สักกะชนบทกบิณพัทเมื่อเดือน4ทางภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือปัดเอากันยามเขาพรรษาตะได้เทศคาถาพันเทศคาถาพันได้เงินกันเทศดีปันอย่างไรฝนเทศเป็นสำนวนเรียกว่าพระมหาชาติคำหลวง แต่งมาจากในล้วนในวังแต่งเป็นคำหลวงโอ้ยอ่านดูนี่ไพเราะเพราะพิ้งคนธรรมดาฟังยังบ่เข้าใจถ้อยคำบางคำทางภาคอีสานก็มหาชาติภาคอีสานของเราเอจาลันเตียเจ้ามาที่ก็ไปหัดเทศกันยิ่งทางเมืองอุบลผุนแล้วบ้านคำตะมิงกุดสมภูผลเวลาบันหัดเทศไงหัดเทศเล่นเสียงลงไปหัดห้องอยู่ในน้ำไปมดลงไปในน้ำร้องจนคอแตกตายเพื่อนคอแตกเสร็จแล้วก็มากินยาจืดน้ำมันงาจิกน้ำมันงาดีๆใส่กับน้ำมันอีกอย่างก็บอกจักเลยเกณฑ์เข้าไปเลี้ยงเสียงแล้วก็มาหัดเล่นเสียงจะมาเทศทำนองสร้างลมบาตินทีโบเหยียบน้ำนอคุทลาดเหยียบก้อนกวดนกเขาเหินนกเขาห้องก็ว่ากันไปนี่เราไม่เอาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องพระเวสสันดรเมื่อภิกษุทั้งหลายสนใจแล้วท่านก็บอกว่าอาคติความมหัศจรรย์โดยอุปมาเท่าที่อาตมาคิดเห็นจะประกาศให้ท่านทั้งหลายฟังโดยทั่วไปดังนี้ว่าข้อที่หนึ่งสีของน้ำฝนได้แก่สีแดงและเหลือเหมือนสีทับทิมนั้นก็คือสีเลือดแห่งความสดชื่นชมยินดีวันนี้เป็นวันที่สากยราชทั้งปวงรอคอยหลายปีตั้งแต่จากไป6ปี7ปี8ปี9ปีบัดนี้ความรอคอยก็สมหวังสมหวังแล้วว่าพุทธเจ้าจะเสด็จกลับคืนมาให้เขาได้เห็นพระรูปพระโฉมจึงพากันชื่นบานผิวพรรณก็แผ่ซ่านด้วยสายเลือดอย่างที่เรียกว่าราศีดีราศีของคนที่มีบุญว่าผิวพรรณอมเลือดอมฟาดคนดีใจหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเลือดอมฟาดเหมือนผัวจากไปซาอุดิอาระเบียเมียรอคอยที่บ้านผัวกลับมาโอ้ยบ่กินข้าวกะได้มีแห้งใจเด้อิ่มเอิบผัวก็เหมือนกันบ่กินกะอิ่มดีใจคึกฮอดเมียสุดที่รักอยู่ในทะเลทรายมาเป็นปีเป็นชาติบ่เห็นฮอดต้นไม้ต้นไหลมาเห็นหน้าลูกหน้าเมียบ่กินกะได้เลือดอมฟาดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละคือสีของน้ำฝนสีแดงและเลือดเหมือนเม็ดทับทิมพี่น้องของพระพุทธเจ้าชาวสาขยาราชเขามีความชื่นชมดีอกดีใจข้อที่สองฝนตกมาผู้ใดปรารถนาเปียกก็เปียกไม่ปรารถนาไม่เปียกละอองฝนไม่สัมผัสผิวกายข้อนี้เปรียบเหมือนพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงประกาศออกไปแล้วมีเหตุมีผลสมบูรณ์ด้วยหลักการถ้าผู้ใดตั้งใจฟังด้วยความเคารพธรรมนั้นก็จะเข้าสัมผัสถึงจิตถึงใจพินิจพิจารณาโยนิโสมนสิการก็สามารถจะปรับปรุงจิตใจของตนเองตามหลักแห่งเหตุแห่งผลนั้นจนกระทั่งจิตตั้งอยู่ในภาวะเยือกเย็นเหมือนผิวกายต้องละอองฝนสงบลำนับสะอาดสว่างสงบแต่สำหรับบุคคลที่ฟังสักแต่ว่าฟังไม่สนใจคุยกันไปพอให้มันแล้วสูบแล้วปางพอเป็นบีที่ธรรมะนั้นก็ไม่กระทบใจเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอุปมาเหมือนฝนตกลงมาไม่เปียกนี่ไผอยากเปียกจังเปียกไผบ่อยากเปียกกะบ่อเปียกแม่นสิเทศนาให้ซุ่มแนวซุ่มแนวน้ำสัวคือจังตักตอนน้ำย่อหยินใส่ๆคือคนโบราณว่าเว้าแล้วก็เลี้ยวไปข้อที่3ที่ประวัติตกลงมาแล้วไม่สกปรกเลอะเทอะขังนองอันนี้ปกติธรรมะเป็นของสะอาดไม่ก่อทุกข์ก่อโทษอันผู้ฟังทั้งหลายจะไม่พึงรังเกียจแก่ใครๆไม่ว่าการไหนๆถ้าคนมีศีลมีธรรมไปอยู่บันไดหมู่ขเจ้ากับบ่สังพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเธอเคยเห็นพระราชาจับคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตป่าจับคนที่ไม่เคยลักศพเจ้าคอจับคนที่ไม่นอกอกนอกใจสามีภรรยาจับคนที่ไม่โกหกมดเธอจับคนที่ไม่กินเหล้าเมายาสมเลเทเมาเธอเคยเห็นพระราชาจับคนเหล่านี้เข้าคุกเข้าตารางไปเข็นฆ่าลงโทษนานาประการหรือไม่ภิกษุทั้งหลายบอกไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะแม้เราเองก็ไม่เคยเห็นไม่มีในอดีตไม่มีในปัจจุบันและจะไม่มีต่อไปคนที่มีศีลมีธรรมประการนี้จะไม่มีโทษมีทุกข์ธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้ามีในตรงไหนมีศีลมีธรรมแล้วมันสงบร่มเย็นไม่ว่าในการไหนไหนในสถานที่เช่นไรสมาคมใดฝนนี้อันเปรียบเหมือนพระธรรมจึงไม่สกปรกเลอะเทอะขังนองเป็นตมเป็นโคลนแผ่นดินใดมีธรรมสงบลำงับราบเรียบข้อที่สี่บอกว่าฝนนั้นตกอยู่ในหมู่ของพญาติบ่ตกแผ่ไปบนอื่นเปียกอยู่ในบริเวณนั้นอันนี้พุทธจริยานี่ทรงมุ่งบำเพ็ญเฉพาะหมู่พระญาติสากยะล้วนๆคือบำเพ็ญญาตถะจริยาเมื่อเหล่าสากยะได้รับความเย็นกายด้วยสายฝนเย็นใจด้วยกระแสแห่งธรรมการกราบบังคมลาพากันกราบบังคมลาคืนสู่พระราชนิเวศแล้วแต่นั้นก็ย่างเข้าสู่เขตสนธยาการแสงแดนอ่อนสาดฝ่าละอองฝนเหลือตกค้างมาตั้งแต่ตอนบ่ายทำให้เกิดบรรยากาศราวกับจะกลายเป็นยามอรุณคือย่ำเสาใหม่ทีแท้เป็นย่ำเล่งดอกไม้ในสวนก็เริ่มเผยกลีบบาน อิดเอื้อนเหมือนหลงเผลอแม้นกกาก็บินกลับสู่รวงรังอย่างลังเลภิกษุทั้งหลายก็เลยอัศจรรย์ใจคุยกันจ้าละวันหัวจุ่มกันโสเลบ่เคยพบเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาฝนแนวนี้พระพุทธเจ้าเขาไปถามท่านภิกษุทั้งหลายก็เล่าให้ฟังพุทธเจ้ามาโอ้ยขันจะหูจักข่อยสิเว้าให้ฟังฟังบ่แต่กี้เห็นตกหลายก็นี่ฝนตุ้มนี่เอียงให้ฝนแนวใดตั้งแต่ข่อยเป็นพระเวสสันดรว่าแล้วทางประเทศเรื่องพระเวสสันดรตอนนั้นในเดือนสี่พวกเราชาวอีสานก็จึงเอาบุญพระเวสสันดรในเดือนสี่เอาละเมื่อพุทธเจ้าเทศแล้วเราก็ก้าวพระโฟกันทัศพรทัศพรทั้งหมดมีอยู่19พระคาถาที่เรียกว่าคาถาพันนะเรามี19พระคาถาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ที่จะจุดธูปจุดเทียนคาถาพันหรือไม่จุดก็ได้มันสว่างสวัยอยู่แล้วทัศแปลว่า10พรแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐมาจากราสัมวรสิ่งที่ประเสริฐ10ประการหรือว่าพร10ประการในครั้งนี้เป็นการต้นเล่าเรื่องถึงพระนางผุดสดีผู้เป็นพระแม่ของพระโพธิสัตว์เวสสันดรก่อนที่จะได้มาอุบัติขึ้นในโลกมาเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์นี้แต่ก่อนนั้นได้เกิดเป็นอัครมเหสีเป็นเมียของพระอินทร์ผู้ง่ายๆภาษาบ้านเราแล้วก็หมดบุญจากสวงสวรรค์จุติจากสวรรค์จะมาอุบัติเกิดในโลกนี้ก็เลยได้ขอพร10ประการคือสิ่งที่ประเสริฐในกันนี้ก็เล่าเรื่องชื่อบ้านชื่อเมืองของพระเวสสันดรบ้านพ่อเมืองแม่ของท่านในกลางข้างนั้นมีนครหนึ่งชื่อเชตุดรที่แคว้นสีผีหรือว่าสีมีพระราชาธิบดีทรงพระนามว่าสมชยราชพระโพธิสัตว์ทรงอุบัติขึ้นแล้วเป็นพระโอรสของพระองค์กำเนิดจากพระมเหสีทรงพระนามว่าผุดสดีสำหรับพระนางผุดสดีผู้ชนนีที่ได้เวียนอุบัติมาผูกพันเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์เจ้านั้นจะมาเกิดโดยบังเอิญก็หาไม่ได้อาศัยอำนาจบุญญาบารมีสัจจาอธิษฐานซึ่งพระนางทรงตั้งไว้แล้วในอดีตแต่ชาติยาวนานที่ภาษาบาลีว่าชาอุเรชาตปัจจโยปชาชาตปัจจโยเป็นปัจจัยมาแต่ชาติก่อนโน้นส่งมาสมัยที่บังเกิดเป็นราชธิดาแห่งกษัตริย์พันธุมาราชร่วมกับพนางน้องอีกพระองค์หนึ่งแต่ในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงจะกล่าวแต่จะพระผู้ได้เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์เท่านั้นกษัตริย์ผู้บิดาได้ทรงประทานแก่นจันแดงอันมีค่าแก่พระธิดาและพนางทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะแก่นจันหอมเป็นเครื่องประทินโฉมของสตรีในสมัยนั้นนับว่าเป็นของขวัญที่ต้องวิสัยของดารุณีแรกรุ่นสาวรุ่นแท้ๆแต่แล้วลูกสาวพระธิดาก็ทรงคุ้นคิดในสิ่งที่สตรีวัยแรกรุ่นไม่นิยมคิดคือใครก็ไม่คิดเหมือนนางส่วนนางของน้องก็พอใจพระน้องนางแต่พระนางนึกคิดไปอีกแปลกๆพิจารณาถึงความไม่ยั่งยืนความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายพอจะประมวลได้ดังนี้อันงามกายนั้นมันไม่จีรังถึงจะอัมพางถึงจะพอกจะพันเดินเครื่องสำอางอย่างทันสมัยชุดบันไดกี่ขั้นก็ตามจากฝรั่งอังกฤษปารีสลอนดอนอเมริกันถึงคราวจะยานมันก็สุดที่จะเยียวยาอันสวยกายแม้จะสวยแก่มีเสน่ห์ที่ผู้คนเรียกหาตอนเนื้อหนังยังเต่งตึงยิ่งจะต้องในตาต่อเมื่อร่างชราไขเล่าจะมาแรงควรจะเสริมสวยให้แก่ดวงใจซึ่งเป็นโฉมภายในนั่นแหละสวยแน่เสริมจินเสริมทำเสริมแล้วงามแท้ถึงแม้มันจะแก่ก็คงแก่เพียงกายอย่างญาติโยมทั้งหลายมาจำสินอุโบสถมาเนคขมจารีเนคขมจารีนีบวชเขาหนุ่มขาวห่มขาวประพฤติธรรมอย่างเหมือนแก่แต่กายใจยังหนุ่มแน่นอยู่ในศีลในธรรมเป็นอย่างนั้นศีลเท่านั้นธรรมเท่านั้นความดีเท่านั้นที่จะช่วยให้คนเราแก่ไม่น่าเกลียดแกที่ไม่เหม็นสาบถ้าชีวิตปราศจากสิ่งเหล่านี้ก็มีกลิ่นก่อนตายกลิ่นเหม็นไม่มีใครอยากจะคบบางคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีอำนาจราชศักดิ์เขาไม่ยกย่องสรรเสริญต่อหน้าเขาเกลียดชังอยู่แล้วเพราะว่ามีกลิ่นไม่ดีกลิ่นเหม็นเอารัดเอาเปรียบคอรับชั่นฉลาดบางหลวงพระราชาที่บอดีผู้ทรงศีลทรงธรรมจึงหอมกลุ่นกับหมู่มวลไพร่ฟ้าอาณาประชาราชพระราชธิดาทรงทูลขอพระบิดาอนุญาตขอเอาแก่นจันทร์ถวายพระรัตนตรัยเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีพ่อก็ทรงประทานอนุโมทนากับลูกสาวผู้ต้องการจะเอาแก่นจันทร์ไปถวาย นางก็เลยแปลสภาพเป็นผงจุนแห่งจันทร์อันละเอียดอ่อนนำไปโปรยเป็นที่สักการะณรอบคันธกุฏิที่ประทับก่อให้เกิดกลิ่นหอมฟุ้งตลบอบอวลทั่วทั้งวิหารและพระนางก็อุทานประกาศความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระศาสดาวิปัสสีประนมมือขึ้นกล่าวว่าเอสาจันทนจุนเนนะปูชาตุมเหสุเมกตาโมหาติสัสสะพุทธสมาตาเหตุสังอนาคเตขอเดชะด้วยอำนาจที่หม่อมฉันได้ทำสักการะบูชาพระพุทธองค์ด้วยผงแห่งกัญจันอันนี้ขอให้หม่อมฉันได้สำเร็จความปรารถนาได้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันเลิศอันประเสริฐดังพระองค์ในการข้างหน้านี้เถิดขออำนาจบารมีทานจงปกป้องประคองเหตุจะให้หม่อมฉันได้คลาดเคลื่อนจากผลที่ปรารถนานี้เสียเลยพระศาสดาวิปัสสีได้แรงเหตุมูลเหตุคือศรัทธาอันมั่นคงของพระนางจึงอนุโมทนาพยากรณ์ว่าความปรารถนาของบังออนจะสำเร็จอย่างแน่นอนในอนาคตการโน้นแลเมื่อสิ้นบุญสิ้นวาสนาอันเป็นปัจจัยแห่งชีพในชาตินั้นแล้วพระนางซึ่งเป็นไปตามแรงกรรมก็ได้อุปัติพบชาติใหม่ที่เหมาะสมแก่ทุกๆพบทุกๆชาตินางเป็นผู้ไม่ประมาทสังสมอบรมแต่บุญญาบารมี